أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا لا إله إلا أنت اللهم senden başka ilah yok. Sübhaneke seni yarattığın her şeyden tenzih ederim. İnni küntü mine zalimin muhakkak ki ben nefsine zulmedenlerden oldum. Rabbena atina Rabbim bize ver. Fi dünya haseneten, dünyada iyilikler ver. Ve fil ahireti haseneten, ahirette de iyilikler ver. Ve kına azaben nar, bizi ateşin azabından koru. Rabbena ufili, Rabbim beni affet. Ve li valideyye, anamı babamı affet. Ve lil müminine, bütün müminleri affet. Yevme yegumun hisab, o dehşetli hesap gününde. Rabbi eûzu bike min hemedâti şeyatîn. Rabbim şeytanların dürtmelerinden sana sanırım. Ve eûzu bike rabbe yahdurun. Ve onların yanımda hazır bulunmalarından da sana sanırım. Rabbi şrahli, Allah'ım göğsüme genişlik ver. Ve yessirli emri, şu işimi bana kolaylaştır. Ve ahlul ugdeten min lisani, lisanımdaki düğümü çöz Allah'ım. Yefkahu kavli, ki insanlar cümlelerimi kolayca anlayabilsin. Amin ya mu'in bi hurmeti Taha ve Yasin. Yerleri ve gökleri aletsiz yaratan Allah'ımıza, yaratıklarının nefesleri adedince hamdü senalar olsun. O Allah ki Adem'in Allah'ı, Şit'in, İdris'in, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın, Musa'nın ve Harun'un Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyasa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı dört kitapta ölmüş olan Efendimiz Ahmet'in Allah'ı sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın bütün peygamberlerine selam olsun. Bu akşam Allah izin verirse Kasas suresinden bir ayet okuyacağım. 41. ayeti kerimesinin kısa bir tefsirini yapacağız. Peşinden yazdığım bir yazıyı bu akşam okumam ve üzerine biraz konuşmam gerekiyor. Günümüzde en büyük, ülkemizdeki en büyük sıkıntılardan bir tanesi. Sahte bir din, mealcilik dini. Bunun üzerine biraz konuşmamız lazım. Bu mealizm dinine, yani köken olarak Hindistan'da Kur'aniyun akımıdır. Biliyorsunuz Hindistan'da Kur'aniyun tarikatını kim kurdu? İngilizler kurdu. Ehli sünnet denilen ana gövdeyi bitirebilmek için, peygambere imanı bitirebilmek için, mucize inanışını, Allah'ın Kur'an'daki mucize ayetlerinin inanılmasını bitirebilmek için, tamamen Müslümanların ve ümmetin üzerine tahakküm edebilmek için Kur'aniyun denilen bir tarikat kurdu. Dört hak mezhebin dışında yeni bir tarikat. Sapık tarikatların merkezi Hindistan'dır. Bunun iz düşümleri nereye oldu? Dünyanın her tarafına iz düşümleri oldu. Sahte peygamberler türedi, sahte mehdiler türedi. Ülkemizde de bir grup türedi. Bize sadece Kur'an yeter, peygambere lüzum yoktur. Hadislere lüzum yoktur. Alimlere, mezheplere lüzum yoktur. Hocamızın yazdığı Kur'an meali bize yeter diye yeni bir din uyduran, din türeten insanlar türedi. Benim bugüne kadar bu insanlarla yaptığım görüşmelerde, gerek rast geldiğinde birebir yaptığım konuşmalarda, gerekse bana daha çok sosyal medyadan ulaşıyorlar. Oradan bana söyledikleri sözlerde kendi fetvalarını açık ettiler. Bu konudaki görüşünüz nedir dediğimde kendi fetvalarını, o konuda İslam'ın görüşü artı iken bunlar eksi olan görüşlerini bildirdiler. Ben bugüne kadar tespit edebildiğim 22 tane farklı fetvalarını kaydettim. Bunu bir yazıya döktüm. Ve yazıyı belki bir sene önce yazdım. Ama yazının üzerinde devamlı yeni yeni fetvalar duydukça, şahit oldukça ekliyorum. Bugüne kadar 22 tane oldu. Bir yıllık bir yazıdır bu. Bu akşam bu 22 tane fetvayı size okuyacağım. Peşinden kısa kısa konuşmalar yapacağız. Dinlerken şok olacaksınız. Şaşıracaksınız. Bu kadar da olmaz diyeceksiniz. Kesin. Çünkü ben çok insanla muhatap olmuş birisi olmama rağmen haftada 1000 tane sual geliyor, 1000 tane farklı dert dinliyorum, 1000 tane farklı problem dinliyorum. 1000 farklı insanla konuşuyorum her hafta. Yetişebildiğim ancak bu kadar. Buna rağmen bu kadar şaşırtıcı fetvaları mealcilerden başka kimseden duymadım. Ne Vehhabilerde, ne Şiilerde. Bu kadar sapkın fetvaları sadece mealcilerde duydum. Bu akşam inşallah bunları konuşacağız kardeşler. Euzubillahimineşşeytanirracim. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنْصَرُونَ Şüphesiz Allah doğru söyledi. Rabbimiz buyurdu. وَجَعَلْنَاهُمْ Biz onları yaptık. Biz onları kıldık. Biz onları öyle yaptık. اَئِمَّةً imamlar yaptık. Biz onları imamlar kıldık. Dünyada insanlar bazı şeyler olmaya heveslenirler, niyetlenirler. Ben büyüyünce şunu olacağım derler. Nasıl olabilirler kardeşler? Allah cealina yapmazsa, yani onu yaratmazsa, kılmazsa, o işte o kişiyi başarılı kılmazsa, o adam murad ettiği şeyi yapamaz. O meslekte bulunamaz, o kariyeri sürdüremez. Çocukluğunda ne olacaksın ileride dediğin bir sürü çocuk der ki ben doktor olacağım, ben avukat olacağım. Ama büyüdüğünde bir bakarsın ki çantacı olur. Büyüdüğünde bir bakarsın futbolcu olur. Halbuki çocuğun background'ına baktığın zaman ben öğretmen olmak istiyorum diyordur çocukluğunda. Allah onun öğretmen olmasını takdir etmemiştir. Müsaade etmemiştir. Sanatlarımız, icra ettiğimiz sanatlar ve kariyerimiz ezelde Allah Teala tarafından bize kolaylaştırılmıştır. Hangi işi yapacaksak o iş bize ezelden kolaylaştırılmıştır. Bazı işleri yaparız, bir türlü o işe elimiz yatkın olmaz. Halbuki babamızdan ve dedemizden gördüğümüz o iştir. Sanat budur. Bizim için büyük bir avantajdır bu işte başlamak ama Allah bizim için başka bir iş takdir etmiştir. Babası içkici, dedesi içkici tekelvai, çocuk cami imamı. Silsileye bakar mısınız? Dedesi tekelvai, babası içkici, bir hanesi var, çocuk cami imamı. Normal şartlarda bu çocuğun ne olması lazım? Hazır bir tezgah var burada. Milletin sırtından onları sömürüp, onları cehenneme doğru itekleyip para kazandığı hazır bir tezgah var. Ama çocuk ne yapıyor? Tam karşı cepheye, şeytanın tam karşı cephesine Allah'ın safına geçiyor. İmamlık nasıl bir meslektir? Peygamber mesleğidir sallallahu aleyhi ve sellem. Bir imam, hidayetine vesile olduğu kişi sayısı ne kadarsa, o kişiler hayatının sonuna kadar ne kadar amel işlerse, imam da bu işlediği amellerin bir mislini onlardan hiçbir şey eksiltilmeden hanesine yazdırır. Ha buraya. Sağ tarafa yazdırır. İmamlık bu kadar kaliteli. Hatiplik, vaizlik bu kadar önemli bir meslektir. Yapılabilecek en karlı meslektir. Zarar ihtimali sıfırdır. Bütün ticarette, bütün ticaretlerde, bütün işlerde zarar ihtimali vardır. Allah yoluna insanları davet eden bir adamın zarar etme ihtimali yoktur. Çünkü Allah'ın şöyle bir kaydı yoktur. İlla 1000 kişinin hidayetine vesile olmak zorundasın. İlla 10.000 kişi her vaazını dinleyecek. Böyle bir kaidesi yoktur Allah'ın. Allah'ın istediği tek bir şey vardır. Benim dinimi bir kişiye bile olsa anlat. Muhammed Aleyhisselam'ın deyimiyle söyleyelim. Övgüler ve selam Efendimiz'e sür olsun. Bir ayet bile olsa benden başkasına ulaştırın. Bakın bir ayet bile olsa. Şu kadar kişiye ulaştırın demiyor, şu kadar talebiniz olsun demiyor. Sadece bir vazife veriyor bize. Bir ayet bile olsa benden başkasına ulaştırın. Çünkü hiç bilemezsiniz. Ulaştırılan kişi, ulaştıran kişiden daha zeki ve daha akıllı olabilir. Bu işe daha ehil olabilir. Ezelde kendisine biçilmiş olan bir vaizlik görevi varsa, davetçilik görevi varsa, insanları ondan çok daha kolay bir şekilde İslam'a davet edebilir. Allah tesir vermiştir. Bazı insanlara Allah tesir vermiştir. Şimdi, onları biz imamlar kıldık diyor. Bazı insanlar bir işte çalışmak istedi ve o işte usta oldu. Allah da o işte onu başarılı kıldı. İçki içme imamı. Ya hocam içki içme imamı olur mu ya? Var. Zina yaptırma imamları vardır şu anda dünyada. Bir erkekle bir kadını buluşturan ve kadını para karşılığı bu erkeğe satana ne denir? İmam denir kardeşler. İmam dediğiniz şey sadece camideki imamlar değildir. Bir adamı bir kumarhaneye sokan ve orada hafta sonu oynanacak olan maç hakkında iddiaya girdirten, ona belli başlı fikirler veren, bak bunu oyna şu takım kazanacak falan diyen ya da eşekçilere sokan. Bir maç iddiaları var, bir de eşek, at iddiaları var. Atçılar. Bunlar bir gidiyor oraya, saatlerce atları seyrediyor. Yürü oğlum diyor, yürü oğlum diyor, paraları oraya yatırıyor. Hanımının çocuğunun rızkını oraya yatırıyor. Kul hakkına giriyor. Yaptığı iş bir haram günah. İki, hanımının çocuğunun kul hakkına girdiği için de ahirette fazladan hesabı var, azabı var. Bu adamlar davetçidir. Bu adamlar zinaya davet eden, İçkiye davet eden davetçilerdir, imamlardır. Allah Teala diyor ki biz onları imamlar kıldık. E peki hocam burada şu ortaya çıkmıyor mu? mecburi. Biz kıldık diyor Allah, demek ki mecburidir. Anlamı çıkmıyor mu? Hayır. Bu Cebriye akidesidir kardeşler. Cebriye akidesi. Cebriye ne demektir? Allah bizi yarattı. Ne yapıyorsak bizi o işte mecbur kıldı. Allah mecbur kıldığı için biz bu işi yapıyoruz. Akidesine Cebriye akidesi denir. Sapkın bir akidedir. Hayır. Kişi fiillerle o işi kesbeder, toplar. Ben bu işte usta olacağım der. Ben insanları kazıklama işinde, ben bankamatiklere gittiğim anda o paraları çekme makinesini kuracağım. İnsanlar kartını koyduğu anda bana çalışacaklar. Bir düzenek kuracağım diye adamlar şeytani fikirlere kendisini vermiş insanlarla işbirliği yapıyor ve bankamatiklere düzenek kuruyorlar. İşte bakın, bu adam da bir imamdır. Milletin hakkını çalan bir imam. Bunu kim yaptı? Allah mı yaptı bunu böyle? Hayır. Tercihi bu adam yaptı. Şeytan geldi, fitneyi verdi. Sen niye onlar kadar zengin değilsin dedi. Kıyas yaptı kendisinden daha iyilerle. Bu da bir tercih yaptı. Tercihi neydi? Aldatmak. Ben onlar kadar zengin olmamın tek bir yolu var. Hızlı yoldan zengin olmak istiyorsam kul hakkına girmem lazım, hırsızlık yapmam lazım dedi. Ve tercihi bu şekilde yaptı. Tercihi yaptıktan sonra fiili işlemek için hamlede bulunur. Orada da bitmez. Allah o fiili yaratacak mı, yaratmayacak mı? Ehli sünnet akidesinde fiili işlemeye hamleden kuldur ama fiili yaratan kul değildir. Mutezile ne der? Mutezile der ki fiili yaratan kuldur. Haşa ve kella. Hayır. Kul fiili yapmak için hamle yapar. Allah'ın kendisine verdiği cüz'i iradeyle hamleyi yapar. Silahı çeker ve o kişiyi vurmaya kasteder. Kurşunu işleten, silahtaki mekanizmayı çalıştıran ya da çalıştırmayan, kurşunu adamın bedenine sokturan ya da sokturmayan, bedene girdikten sonra kritik yere vurduran ya da vurdurmayan, canını alan ya da almayan Allah Teala'dır. Bakın, hamleyi yapan kul bunun için hesap verecek. Ama olayı yaratan kim? Olayı yaratan Allah'tır. Öldürmeyi kul yapamaz. 20 tane, 25 tane kurşun sıktığı adamı öldüremez kul. Öldürmeyi Allah yapar. Mutezile'den, ehli sünnetten ayrıldığı bir noktada nedir? Şerri kul yaratır der Mutezile. Hayrı Allah yaratır. Bütün hayırları Allah yaratır. Şerri de kul yaratır der Mutezile. Halbuki ehli sünnet akaidinde, ana caddenin görüşünde yaratış sadece Allah'a mahsustur. Allah'tan başka hiçbir varlık hiçbir şey yaratamaz. İman maddelerimizin başında ne der? Hayrihi ve şerrihi minallahi teala. Biz Amentü'yü okurken bu duayı okuyoruz değil mi? Hayır da şer de minallahi teala, Allah Teala'dandır. Buna iman etmemiş olan bir kul Müslüman olamaz. Hem hayrı hem şerri Allah Teala yaratır. Şu halde biz bazı fiilleri işlemek için kastederiz. Allah da onun sonucunu dilerse yaratır, dilerse yaratmaz. Ayetin vermek istediği manalardan bir tanesi budur. وَجَعَلْنَاهُمْ اَئِمَّةً Biz onları imamlar kıldık. يَدَعُونَ Davet eden imamlar kıldık. اِلَى النَّارِ Nereye davet ediyormuş kardeşler? Nar. Nar dediğim zaman siz ne dersiniz? Manavdan aldığınız narlar değil kardeşler. Nar Arapçada ilk manası nedir? Ateş. Alev, ateş. Şimdi Allah-u Teala bazı insanlar için diyor ki biz onları ateşe çağıran imamlar kıldık. Ayet hususi olarak kime indi? İki imam. Bir, Firavun. İki, yanındaki Haman. Kur'an-ı Kerim bu ikisinden de bahseder. Firavun ve veziri. Hususi olarak özellikle ayet bu ikisine inmiştir. Bu ikisi imamdır diyor. Umumi olarak kime inmiştir? Dünyadaki bütün insanlığa. Ateşe çağıranların tamamını bu ayet-i kerime ilgilendirir. Biz onları ateşe davet eden imamlar kıldık diyor. İmam Razi Hazretleri ayeti tefsir ederken bu kısımda diyor ki hiç kimseyi gel seni ateşe götüreyim diye davette bulunmaz. Burada Allah Teala'nın bize vermek istediği murat şudur. Kullar başka kulları günah işlemeye davet ettikleri zaman otomatikman onu ateşe davet etmiş olurlar. Yani günah işlemenin sonucunda gidilecek olan mekana, yere, cehenneme davet etmiş olurlar. Anladık mı kardeşler? Bir kulu sohbete davet ettiği zaman bu akşam birçok kardeş buraya davetle gelmiştir. İlk gelen, yeni gelen bir sürü kardeş var her hafta olduğu gibi. Bunlar buraya davetle geldiler. Kim davet etti? Davet eden kişiye imam denir işte. Allah yoluna davet ettiği için bulunduğu her saniyenin sevabına bir mislini de o davet eden kişi almış olacak. Ama bu akşam birilerini içki içmeye de davet etti. Orada da imamlar var. O aslında içkiye davet etmiyor. Ayet-i kerimeye göre nereye davet ediyor? İlennâri, ateşe davet ediyor. Şimdi tercih hakkı senindir kardeşim. Ateşe mi davet edeceksin yoksa nura mı davet edeceksin? Ayet bitiyor. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ Ve kıyamet gününde de لَا يُنْسَرُونَ O davet edenler var ya, insanları ateşe, günaha davet edenler var ya, لَا يُنْسَرُونَ Asla yardım görmeyecekler. Asla. Bakın kıyamet günü hakka davet eden, sabra davet eden, İslam'a davet eden davetçiler yardım görecekler. Kimden? Allah'tan, peygamberlerden, meleklerden, salihlerden, hacılardan, hafızlardan, yardımda bulunduğu, dünyadayken iyilikte bulunduğu insanlardan yardım göreceklerdir. Bunun Kur'an'ı deyimine şefaat, şefaat, aracılık. Hadis-i şeriflerde ve Kur'an ayetlerinde çok delili vardır bunun. Yardım görecekler. Ama bazıları da var, asla yardım görmeyecek. Kim onlar? Davetçiler. Ona da davetçiler ama günah yoluna davet eden insanlar. Günah olan, haram olan işlerin yayılmasını isteyen, daha çok artmasını isteyen insanlar. Bunlar kıyamet günü asla yardım görmeyeceklerdir. Allah bizi bunlardan etmesin kardeşler. İşte neden bu ayeti getirdim bu akşam? Konumuza paralel. Şu anda ülkemizde insanları Allah'ın peygamberini yalanlamaya davet eden imamlar ve hocalar var. Şu anda ülkemizde insanları bu Kur'an ayetlerinin bir kısmını kabul edebiliriz. Ilımlı İslam metoduyla bir kısmı reddedilebilir. Artık 14 asır geçtiği için geldiği tarihten günümüze bir kısmı yansıtmıyor. Ayetlerin bir kısmı günümüze yansıtmıyor. Dolayısıyla bir kısmını reddedebiliriz diyen imamlar var. Bunlar insanları nereye çağırıyor kardeşler? Ateşe çağırıyor. Allah tıpkı Firavun ve Veziri Haman'a söylediği gibi bunlara da diyor ki bunlar sizi ateşe davet ediyor. Sakın bunların peşinden gitmeyin. Bakın Firavun ve Haman iki adam. Baş veziri Haman'dır. İki adam deyip geçmeyin. Peşinden yüz binlerce askeri Musa Aleyhisselam ve kavmini öldürmeye sürükledi. İki adam, iki emirle. Emir verdi vezirine. Bütün askerleri hazırla. 100.000 tane asker. Kızıldeniz'e kapattılar. Bunlar buradan asla geçemez dediler. Ya boğulacaklar ya da elimizde katlanılacaklar. İki şansları var. Allah-u Teala peygamberinin bir duasıyla, asasını bir Kızıldeniz'e vurmasıyla bırak bir tane yolu, denizin içinden geçen 12 ayrı yol açtı. Bir tek mucize. 12 ayrı kabileye 12 ayrı yol. Musa Aleyhisselam dedi ki şu kabile buradan, bu kabile buradan, bu kabile buradan gidecek. Her kabile kendisi için açılmış olan yoldan gitti. Ve bu iki adam, Firavun ve veziri, 100.000 tane askeri denizin içine sürükledi. Hepsi nereye gitti? Cehenneme gittiler. Kur'an Firavun'dan bahsederken diyor ki son nefesinden önce iman etti. Firavun perde kalkınca iman etti. Perde kalkınca. Perde kalkınca iman geçerli midir? Perde ne demektir? Biz yaşıyorken, ruhumuz bedenimizdeyken gözümüzün önünde bir perde vardır. Berzah alemini göremediğimiz bir perde. Kabre gittiğimiz zaman, bir yakınımızı defnettiğimiz zaman kabirde yakınımız ya azaptadır ya mükafattadır. Şimdi biz ölü olsak, perde kalkmış olacak, onun mükafatta mı olduğunu, azapta mı olduğunu görebileceğiz. Ama dünya hayatında olduğumuz için imtihan sırrı gereği Allah-u Teala bize bir perde yaratmıştır. Görmüyoruz, göremiyoruz. Görsek hayatımızın dengesi bozulacağı için Allah bunu örtmüştür, kapatmıştır. İşte buna perde denir. Firavun da ölmeden önce sular ağzından içeriye girmeye başlayınca Allah perdesini kaldırdı iman etmesin diye. Perdeyi kaldırınca dedi ki Musa'nın Rabbine iman ettim. Musa'nın Rabbine iman ettim. Geçerli mi? İmanı kabul olunmadı diyor Kur'an. İmanı kabul olunmadı. İşte bütün mesele son nefese gelmeden önce, can gırtlağa dayanmadan önce tövbeyi yapabilmek, Allah yolunda bulunabilmek ve sebat edebilmek. Allah yolunda bulunmak güzeldir ama daha önemlisi nedir? Sebat edeceksin. Daim olacaksın. Kaybolmayacaksın. İstikrarlı olacaksın. Ben iki ay boyunca sohbetlere gittim. Her gece teheccüde kalktım. Sonra ne oldu kardeşim? Sonra 10 aydır namaz kılmıyorum. Allah senden bunu istemiyor. Her gece namaza kalkma. Her hafta istikrarlı bir şekilde ilim meclisinde bulun. Her gün 5 vakit namazını kıl. İşine git. Evine gel. Eğlen. Bu sistemi, bu az asgari ibadeti yap. Şu ölçüyü yap. Her geçen gün kendini geliştirirsin. Hem ilmi yönden hem manevi yönden. Allah senden bunu istiyor. Sen bir asılıyorsun 2 hafta, 3 hafta. Gece teheccüdlerde 2 saat, 3 saat, sabahleyin işe gidemiyor. Pert olmuş, pestili çıkmış. Dil dışarıda. Sabah yakın bir anda uykuya dalmış. Telefon boyuna çalıyor çalıyor, işe gitmiyor. İşe gitmeyince patron kovuyor. Sonra Allah yoluna gittiğim için rızkımı kesti Allah. Bu yüzden ben artık namaz kılmayı bıraktım diyor. Şeytanın imamlığını kabul edersen böyle olur işte. Allah senden az fakat devamlı ibadet istiyor. Muhammed Aleyhisselam'la bunu teyit edeceğim. Allah'ın peygamberi buyurdu. Allah nezdinde ibadetlerin en hayırlısı az fakat devamlı olandır. Az fakat devamlı. İşte Allah bizden bunu istiyor kardeşler. Bu girizgahtan sonra bana izin verin. Şu maddeleri teker teker konuşalım. Şaşırdığınız zaman gözleriniz fal taşı gibi açılmasın. Ağzınız açık kalmasın. Bunlar bu ülkede var. Bu ülkenin çocuklarını, gençlerini zehirlediler. Kandırdılar, aldattılar ve bize karşı, bizim vatanımıza karşı birer asker olarak beyinlerini doldurdular. Beyinlerini iğdiş ettiler. Ve bize karşı bunları asker yaptılar. 15 Temmuz'da evlerinden televizyon seyredenler bunlar. Sokağa çıkan, tankın altına yatanlar bizler. Niye bunlar bize destek olmadı? Mealciler, Vehhabiler, Şiiler. Neden bunlar yok piyasada? Neden mealcilerin hocaları mesaj gönderdi bütün talebelerine? Sakın galyana gidip de sokaklara çıkan yığınlar gibi, ahmak kalabalıklar gibi olmayın. Niye mesaj attı? Çünkü kafirin Müslümanı bunlar. Kafire ait olan, kalbi gavurdan yana Müslümanlar. Bize ait değil. Kur'an'a ve Muhammed Aleyhisselam'a ait değil. Vatikan'a ait. Vatikan'a ait olduğun zaman kafir ülkeni işgal etmeye geldiği anda buyurun siz bizim efendimizsiniz dersiniz. Allah ve Resulüne ait olduğun zaman şöyle dersin. Sen benim ülkemden toprak mı almak istiyorsun? Hadi gel bakalım. Gel bakalım. Sana toprağı göstereyim. Alt taraftan vereceğim sana. Alt taraftan en güzel, bir karış alttan en güzel yerini vereceğim sana. Dedelerimiz böyle yaptı. 1000 yıldır. Bugün de biz böyle yaptık. Allah'ın izniyle 1000 sene sonra eğer bu dünya yerinde duracaksa 1000 sene sonra bu topraklarda yine aynısını yapacağız. Toprağın altına gömeceğiz. Cehenneme göndermeyi Allah bizim ellerimize nasip etsin. Amin. Amin ya mu'in. Mealcilerin sapkın fetvaları. Kur'an ve sünneti beğenmeyip modernistlerin Hindistan'da uydurduğu Kur'aniyun hareketinin Türkiye versiyonu olan mealizm dinine mensup kişilerden bugüne kadar tespit edebildiğim bazı akıl almaz fetvaları kaydettim. Yeni fetvalarına şahit oldukça ekleyeceğim, zira liste çok uzayacak gibi görünüyor. Ben bunları şaşırmış bir şekilde kaydettim. Bundan sonra daha nasıl fetvalarını duyacağım Allahu alem, bakalım. 1. Peygamber de bizim gibi bir insandı diyorlar. Kur'aniyun hareketinin ilk iman maddesi nedir? Peygamber de sıradan bir adam, sen de sıradan bir adamsın. Bunu da neye dayandırıyorlar? Bakın, bütün sapkın fırkalar İslam'ı reddederken, Allah'ın bazı ayetlerini reddederken yine başka bazı ayetlere tutunurlar. Bunlar hangi ayete tutunuyor? Bektaşi gibi ayetten de ki, ben de ancak sizin gibi bir insanım kısmını okuyor. Bakın bu ayettir. Allah peygamberimize diyor ki, sen onlara de ki, ben de ancak sizin gibi bir insanım. Fakat bana ilahınızın tek bir ilah olduğu vahyolunuyor kısmını okumuyorlar. Niye başını okuyup da devamını getirmiyorsun? Sen vahiy mi alıyorsun? Madem peygamberle aynısın, ona seni sıradan bir insan diyorsun. Muhammed Aleyhisselam vahiy alıyor. Hadi bana aldığın bir tane vahiy göster. Madem onunla aynısın, eşitsin. Vahiy alamıyorsan peygamber değilsin demektir. Peygamber değilsen bir peygamberle asla eşit olamazsın. Allah ile aracısız, direkt olarak irtibat kurabilen bir zat ile eşit olamazsın. Direkt olarak Allah Teala'dan kitap alabilen bir zat ile eşit olamazsın. Modernistlerden bir tanesi imama gitmiş, demiş ki, hocam demiş, bu namaz nedir 5 vakit ya? Çok 5 vakit. Yok mu bunun bir yöntemi? 3 vakte indirdim, 2 vakte indirdim. Yok mu bunun bir taktiği falan? İhtilaf da var bu konuda. Halbuki ihtilaf falan yok. Kur'an'daki bir ayeti 3'e indirelim, 2'ye indirelim. Bazı teviller yapalım, 5 vakit namaz 2'ye insin diyor. Hoca efendi de şöyle bir cevap veriyor. Tabii diyor, bunun yöntemi var. Çok basit diyor. Ne yapacağız diyor. Hemen çalışmalara başlayalım diyor. Söyle. Beni peygamber yaparsanız ben de 5 vakti 2 vakte indirebilirim diyor. Peki peygamberlik kulun seçimiyle mi olur kardeşler? Kulun isteğiyle mi olur? Hadi bakalım aramızdan bir tanesini peygamber seçelim. O peygamber olsun. Böyle bir şey olabilir mi? Peygamberlik seçimle olmaz. Allah seçer. Seçimi de o anda yapmamıştır, ezelde yapmıştır. Peygamberler ezelden beri peygamberdi. Sadece 40 yaşına gelinceye kadar Allah o peygamberi günahlardan korur. Soyunu zinadan olmamış bir soy yapar, temiz bir soy. Kendisini de putlara tapmaktan korur. Peygamberliğinden önce bile. Bütün peygamberlerde de bu olmuştur. Seçimi Allah yapar. İşte bunlar çıkış noktaları, ana çıkış noktaları. Peygamber de sıradan bir insan. Dolayısıyla mucize diye bir şey yok. Dolayısıyla ayetlerin büyük kısmını mucize diye algılamamak lazım, tevil etmek lazım diyorlar. İkinci madde, hayvanlarla ilişkiye girilmesini engelleyen bir ayet yok diyorlar. Bunu nasıl öğrendim? Mealcilerden bana bir tanesi mesaj gönderdi. Kur'an'da bir şey yoksa biz kabul etmeyiz dedi. Ben de buna soru sordum. Peki dedim, Kur'an'da hayvanlarla ilişkiye girmemizi engelleyen bir ayet yok. Yasaklayan bir ayet yok. Bu ne anlama geliyor dedim. Mealci bana ne dedi? Hayvanlarla ilişkiye girmemizi engelleyen bir ayet yok. Yasak değil ki. İşte böyle hayvan olursan senin için her şey serbest olur. Subhanallah. Halbuki Kur'an, o Resul onlara iyiliği emreder, onları kötülükten nehyeder. Onlara iyi ve temiz olan şeyleri helal, kötü ve pis olan şeyleri de haram kılar buyuruyor. Allah'ın peygamberi bize helal ve temiz olan şeyleri, iyi ve temiz olan şeyleri helal kılıyor. Kötü ve pis olan şeyleri haram kılıyor. Bir hayvanla ilişkiye girmek midenizi bulandırmıyor mu kardeşler? Normal bir adamın midesi bulanır. Ama mealcinin midesi bulanmıyor. Yasak değilse serbesttir diyor. Sana zaten her yol serbest. Devam. Devam. 3. Gaz çıkarmak abdesti bozmaz diyorlar. Bu da Kur'an'da yazmıyormuş. Oysa Resulullah Aleyhisselatü Vesselam yellenme ile alakalı şöyle buyurdu. Biriniz karnında bir şey hisseder de ondan bir şey çıkıp çıkmadığını kestiremezse, ses işitmedikçe ve koku duymadıkça mescitten, namazdan çıkmasın. Bir şey hissettin, sanki gaz çıkartmışsın gibi hissettin fakat ses duymadın. Koku da yok. Bu vesvesedir. Kafanda canlandırma. At gitsin, ben abdestliyim de ve olaya devam et. Mealcilerin burada sıkıntısı ne? Mealciler diyor ki gaz çıkartmak abdesti bozmaz. Neye dayanıyorsun kardeşim? Kur'an'a dayanıyorum. Ya Kur'an'da gaz çıkartmak alakalı bir ayet yok ki. Zaten ona dayanıyorum diyor. Ayet olmadığı için diyor abdest bozulmaz. İstediğin kadar serbestsin diyor, gaz çıkart. Muhammed Aleyhisselam'a tabi olmazsan nasıl fetva verdiğini gör. 4. Çocuklarımızı sünnet ettirmemizi emreden bir ayet yok diyorlar. Bugün mealciler, bu ülkedeki Müslüman kardeşlerimiz, kandırılmış olanlar, akıllarının ırzına geçilmiş olanlar ne diyor biliyor musunuz? Ben çocuğumu sünnet ettirmeyeceğim. Birebir şahit olduklarım var. Çünkü neden? Yine dayandıkları nokta ne? Kur'an'da bir şey yoksa o yasak değildir. Muhammed Aleyhisselam, o bizi ilgilendirmez. O zamanla alakalıydı. Vallahi bunu diyen adam kafir olur. Bunu diyen adam şunu demiş olur. Kur'an ve Kur'an'ın peygamberi o dönemle alakalı bir peygamberdir. Bizi alakadar etmez. Bu döneme yansımıyor. Allah'ın peygamberi bugün bu adamın karşısına gelse vallahi onun sözünü dinlemez. Tıpkı münafıklar gibi. Bize hadis söyleme, bize Kur'an'dan söyle diyen münafıklar gibi. Dinlemez, reddeder. Oysa Allah, peygamber size ne verirse onu alın, o sizi neden men ederse ondan sakının diye ikaz ediyor Haşr suresinde. Hadis-i şerifte Resulullah Aleyhisselam'a bir adam geliyor. Diyor ki, ey Allah'ın Resulü, ben Müslüman oldum, bana söyleyeceğim bir şey var mı? Ne yapmam gerekiyor? Şehadet getirdim, tamam. Efendimiz Aleyhisselam ne buyuruyor? Kendinden küfrün kıllarını at ve sünnet ol. Şimdi o kişiye diyor ki, o sahabiye, şehadet getirdin mi? Şehadet getirdim. Şimdi kendinden önce küfrün kıllarını at. Küfrün kılları nedir kardeşler? Müslümanın işareti koltuk altı ve etek tıraşları her hafta temizler Müslüman. 3 haftada bir ya da 4 haftada bir farklı fıkhi hükümleri vardır. 3 ya da 4 haftayı geçerse mekruh olur. Ama her hafta temizlemek sünnettir. Muhammed Aleyhisselam her hafta temizlerdi. Kendinden küfrün kıllarını temizle. Çünkü müşrikler ve kafirlerin, kafir olmalarının en önemli alametine kıllar. Bedendeki kıllar, koltuk altı ve etek kılları. Bunlar kesmezler. Bunları kesmeyi kötü olarak görürler. Kadınsılaşma olarak görürler. Halbuki tam tersidir. Kesmemek pisliktir. Hastalıkların çoğunluğu kılları kesmemekten ileri gelir. Kokunun fazlası kılları, bedeli kılları temizlememekten ileri gelir, kaynaklanır. Bunlarsa tam tersi yaparlar. Çarşıdan bir kardeşim Almanya'ya gitti. Hocam dedi, havuza girdim. Girmeden önce temizliğimi yaptım. Banyoya girdim. Koltuk altı tıraşı oldum. Ertesi gün havuza bir gittim. Arkadaş bir gördü koltuk altımı. Dedi ki sen ne yapıyorsun ya? Bizi rezil edeceksin ya. Git üstüne bir şeyler giy. Böyle gelme dedi. Akrabam diyor. Almanya'dan akrabam diyor. Dedim ne oldu? Almanya'da diyor koltuk altı tıraşı olanlara eşcinsel denir diyor. Eşcinsel. Görüyor musunuz? Batılının temizliğe bakışını görüyor musunuz? Temiz olan eşcinselmiş. Pis olan koltuk altlarını uzatabildiğin kadar uzattınca sen daha bir erkeksi oluyormuşsun. İşte İslamsızlık böyledir. Efendimiz Aleyhisselam ne diyor o yeni Müslüman olmuş kişiye? Önce bedeninden küfrün kıllarını al. İki, sünnet ol. Var mıymış İslam'da bu? Var. Ama bunlar Muhammed Aleyhisselam'a tabi olmamızı emreden yüzlerce ayete reddettiği için bize yok diyor. Tamam, serbest. Serbest. Hocanla beraber öbür tarafta. Hocanla beraber. Serbest. Subhanallah. Beş. Zekat emri 1/40 değildir diyerek zekat vermiyorlar. Esnaflardan bazıları mealcilik dinine tabi olmuş. Niye dedim sen buraya gidiyorsun? Bu adam sapkın. Ya hocam diyor, bütün hocalar diyor vaazlarda, 20 yıldır vaaz dinliyorum. Herkes 1/40, 1/40, 1/40. Bu adamlar diyor ki ne kadar verirsen serbest. Cebinde kaç lira var diyor 200 lira. Adamın zekat verme miktarı 30 bin TL. Malının zekatını 30 bin TL zekat vermek zorunda. Cebinden 200 TL çıkartıyor veriyor ben zekatımı verdim diyor. Meacı hocalara niye tabi oluyorlar hocam? Niye bunlar bu kadar revaçta? Oğlum ben diyorum ki 30 bin TL vereceksin. Adam diyor 200 TL vereceksin. Tabii o adama gider. Ama öbür tarafta da gider. Ona gider yaparlar öbür tarafta. Sübhanallah. Zekat emri 1/40 değildir diyerek zekat vermiyorlar. Bunun yerine küçük miktarda sadakalarla Allah'ı kandırdıklarını sanıyorlar. Oysa Allah'ın Resulünde sizin için güzel bir örnek vardır buyuran Kur'an, Peygamberim ne kadar vermenizi söylerse o kadar vereceksiniz diye ikaz ediyor. Muhammed Aleyhisselam zekatla alakalı bütün hadislerinde ne söylüyor? İmam Ali rivayet ediyor. Mesela bir tanesini örnek vereceğim. İmam Ali diyor ki, ey Allah'ın Resulü ne kadar zekat vermem lazım? Elimde biraz mal var. Ya Ali 40 dinarda bir dinar, 20 dinarda yarım dinar. Bu ne demektir? %2,5, 1/40. İşte zekat ölçüsü bu gibi hadislerden dolayıdır. Keyfine göre olur mu? Altı, en sevdikleri fetvalardan bir tanesi. Sigara içmek orucu bozmaz, ayet göster diyorlar. Bak bunu bizzat şahit oldum, bizzat yazılı falan değil, adam karşımda söyledi. Kardeşim dedim, senden sigara kokusu geliyor, Ramazan. Sen de diyorum ortalarında. Senden sigara kokusu geliyor. Boyuna sallıyorsun peygambere ihtiyaç yok falan da. Sen oruç tutmuyor musun? Tutuyorum. Bizim imanımız sizden daha kuvvetlidir. Tamam da senden sigara kokusu geliyor. Sigara orucu bozmaz ki. Muhammedsiz İslam adamı ne hale getiriyor görüyor musunuz? 7. Çıplak kızlarla dans etmek helaldir. Yasaklayan bir ayet yok diyorlar. Ne kadar güzel be. Vay be. Yap dansı, yap dansı. Git diskoya çıplak kızlarla. Kardeşim bu haram niye böyle yapıyorsun? Ayet yok Kur'an'da ya. Kur'an'da sana çıplak kızlarla şu diskoya gidersen yasaktır, diğerleri serbesttir diye ayet mi söyleyecek Allah Teala? Subhanallah. Keyifleri nasıl geliyorsa. Bilakis Kur'an mümin erkeklere şöyle gözlerini haramdan sakınsınlar, ırzlarını korusunlar. Bu davranış onlar için daha nezihtir. Şüphe yok ki Allah onların yaptıklarından hakkıyla haberdardır buyuruyor. Bunlar Kur'an'ı nasıl okuyor? Gözlerini haramdan sakınsınlar diyor Allah Teala Kur'an'da. Bunlarsa bırak gözleri sakınmayı. Çıplak kızlarla karşı karşıya dans ediyorlar. Canlı yayın yapmış adam ya. Televizyonda güya hoca diyorlar. Çıplak kızlar karşısında dans ediyor. Arka tarafta müzik çalıyor. Erkekler kızlar dans. La la la li li li. Peşinden ayet göster. Bakmak da değil artık. Dans karşılıklı. Temas da mevcut. Geçen hafta sapkın hocanın bir tanesi televizyona çıkmış. Demiş ki huriler var. Cennette evet 100 tane huri var. Bunu kabul ediyorum. Ama hurilerle cinsel ilişki yok. Reformist hocalardan bir tanesi. Huri varmış. Huri hanımlarımız olacak. Ama bildiğiniz hanım gibi değil. Dünyadaki cinsellik gibi değil. Orada ilişki yok. Bakacaksın ama dokunamayacaksın. Bakmak var hurilere ama dokunmak yok. İşkence. Subhanallah. Bak, Muhammedsiz Müslümanlar. Allah bunlara hidayet versin. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Nereden uyduruyorsunuz? Nasıl uyduruyorsunuz? Ben 40 defa, 40 sene düşünsem böyle bir saçmalık aklıma gelmez ya. Şu fantaziye bak. 100 tane huri etrafında alabildiğine güzel, Allah Teala Kur'an'da vasıflarını anlatıyor. Eşsiz güzellikte gözleri kocalarından başkasına bakmayan huriler. Eşsiz güzelliklerdir. Allah bunlardan bahsediyor. Şimdi bu da diyor ki güya kadınların ilgisini daha çok çeksin diye, kadın cemaati artsın diye, kadınlar kıskanmasın diye hurilerle cinsel ilişki yok diyor. Merak etmeyin. Dokunamayacağız diyor onlara, dokunamayacağız. Sadece bakacağız diyor. Uzaktan böyle bakacağız. Ya şu adam, Allah bu insanları kurtarsın ya. Gülüyorum, ediyorum ama işte sinirlerim bozuluyor. Ne yapayım? Subhanallah. Ah canım, ne kadar güzel yaratmış Allah Teala seni. Ah! Sana dokunmayacağım, sana dokunmayacağım, merak etme. Allah'ım ya Rabbim ya. Hurilerle alakalı bir gün evinizde oturun. Bilgisayara girin. O boş boş maçları falan seyrediyorsunuz ya. Bir seferde hocanız için maçları seyretmeyin. 20 dakika, yarım saat hurilerle alakalı hadis-i şerifler ve ayetler. Lütfen Google'a girin, yazın. Okuyun şunu ya. Allah ve Resulü hurileri nasıl tarif ediyor? Bu peygamber düşmanları, bu Kur'an düşmanları bizden neleri saklıyor? Okuyun bunları ya. 8. Kızlarla el sıkışıp medeni olarak öpüşmemizi engelleyen bir ayet de yok diyorlar. Muah, muah. Sıkış eller. Müslüman kardeşim Çin'e gitmiş bir tane esnaf arkadaşıyla. Gittik diyor, bir teknolojik alet alacağız diyor beraber diyor. Dükkana girdik hocam diyor. Çinli kızlar diyor yarı çıplak diyor zaten. Kız bize hoş geldiniz, hoş geldiniz. Güler yüzle falan karşılıyor. Bu arkadaş FETÖ'cü diyor. O zaman da 17-25 Aralık yeni olmuş. Daha 15 Temmuz patlamamış. FETÖ'cü diyor. Tak direkt elini kıza uzattı diyor. Çinli kıza. Tokalaştılar. Kız diyor bana da elini uzattı. Ben tak elimi çektim. Ve bildiğim 2-3 İngilizce kelimeden bir tanesi olan I am a Muslim. I am a Muslim dedim diyor. Ha, ben Müslümanım. Kendisini korumak için elini çekmiş, bir de ben Müslümanım demiş kıza. FETÖ'cü de şöyle demiş. Biz gavur muyuz lan? Ne Müslümanı? Biz gavur muyuz? Kıza elimizi verdik diye. Kardeşim gavur değilsin ama İslam'ın kuralları var. Senin peygamberin kim? Muhammed Aleyhisselam mı? Vatikan, Pensilvanya'daki sahte peygamber mi? Senin peygamberin hangisi? Sahte peygamberse onlar da her yol serbest. Ama senin peygamberin Muhammed Aleyhisselam'sa vallahi billahi bir tane sahabi yok. Allah'ın peygamberi nikah düşen bir kadına eliyle biat almıştır diyen bir tane sahabi yok. Bu peygamberden daha temiz kalpli olan kimse yoktur. O bile elini değdirmediyse sen de tokalaşamazsın. Kızlarla el sıkışıp öpüşmemizi engelleyen bir ayet yok diyorlar ama Kur'an zinaya yaklaşmayın. Çünkü o son derece çirkin bir iştir ve çok kötü bir yoldur diye bizi uyarıyor İsra suresi 32. ayetinde. 9. Ters ilişki helaldir diyorlar. Mealcilerin fetvalarından bir tanesi. Neden? Yine aynı yere gidiyorlar. Kur'an'da bulmadığımız her şeyi helal kabul ederiz. Sana Kur'an'da bulamayacağın fakat midenin bulantısından kusacağın onlarca mesele söylerim. Bunların hepsi helal mi? Al bir tanesi ters ilişki helal diyorsun. Bir tanesi hayvanlarla ilişki helal diyorsun. Kur'an'da yok diye bu helal mi oldu yani? Senin peygamberin yaptı mı yapmadı mı? Bu sualin cevabını niye vermiyorsun? Neden gizliyorsun İslam'ı, Allah'ın dinini? Allah'ın Resulü Aleyhisselam ters ilişki yapan melundur, lanetlenmiştir diyor. Bunlar diyor ki hayır, biz Muhammed'in söylediklerini kabul etmeyiz. Biz Kur'an'a bakarız. 10. Mucizelerin tamamını inkar ediyorlar. Kur'an'da geçen 100'den fazla mucize ayeti vardır. Tamamını inkar ediyorlar. Oysa Kur'an kıyamet yaklaştı ve ay yarıldı. Onlar bir mucize görseler yüz çevirirler. Ve bu süre gelen bir sihirdir derler buyuruyor. O gün müşrikler nasıl mucizeleri inkar ettilerse bugün mealciler de aynı şekilde mucizeleri inkar ediyor. 11. Cuma namazlarına gitmiyorlar. Vakit namazlarına gitmiyorlar. Buna da yine bizzat şahit oldum. Esnaf arkadaşım, beraber küçükken Kur'an kursuna gittiğimiz arkadaşım. Bir takıldı bu mealcilerin sohbetlerine. O kadar kolay geldi, o kadar relax geldi ki zekat falan da vermiyor. Namazlar iki vakit, sünnet yok. Abdesti sadece mesh ediyor, ayakkabısının üstünü mesh ediyor. Yepyeni bir din, yepyeni bir din. Çok kolay geldiği için cuma namazına gelmiyor, vakit namazlarına gelmiyor. Peygambere uyarak şirk koşan bir cemaatin içinde ve müşrik bir imamın arkasında namaz kılınmaz diyorlar. Bundan dolayı gelmiyorlar. Onlara göre, mealcilere göre camide maaşla namaz kıldıran imam müşrik, bitmedi. Ona tabi olan bizler, cuma namazına giden bizler de bütün cemaat hepsi müşrik. Bir Müslüman bunlar. Dünya bunların hürmetine dönüyor. Allah'ım sen bu insanları kurtar ya Rabbi. Amin. Hızlıca gitmem lazım. (12) Bayram namazı kılmıyor, cenaze merasimlerine gidiyor ama namaz için safa durmuyorlar. Eski sosyalistler gibi öylece yakınlarının tabutuna bakıyorlar. Bunlar bayram namazlarına gelmiyor, cenaze namazlarına geliyorlar. Buna da şahit oldum, cenaze namazlarına geliyorlar ama cenaze namazı safına durmuyorlar, arka tarafta. O vardır ya siyah büyük gözlüklü adamlar, siyah takım giymiş adamlar. Arka tarafta dururlar. Ne ikindi namazına gelirler, öğle namazına gelirler, ne de cenaze namazına. Bunlar arka tarafta durur ve şöyle derler. Son şakasını yaptı. Bir abdest al, gel şuraya bir hayrın dokunsun ya. Bir hayrın dokunsun, senin akraban benim değil. Ben Müslümanım, gelmişim akrabanın cenaze namazına, dua ediyorum ona. Sen nasıl bir akrabasın ya? Mealciler de aynı bu adamlar gibi, sosyalistler gibi cemaatin dışında duruyorlar. Oradan bakıyorlar öyle. Ve o cenaze namazını kılan insanlara aptal gözüyle bakıyorlar. Bunlar ne yapıyor ya? Ne gereksiz şeyler bunlar ya? Madem gereksiz bir şey, niye getirdin cenazene benim musallama koyuyorsun? Madem İslam çağ dışı, niye getirip leşlerinizi bizim camimizden kaldırıyorsunuz? Git kiliseden kaldır ya. Ya da yak. Yak ondan sonra bir tane kavanoza koy leşinin toz zerreciklerini. Kavanoza koy, evinin köşesine koy. Orada her gün bak ona. Bu benim dedemdir, ninemdir de geç. Neden leşlerinizi bizim camilerimize getiriyorsunuz? Madem İslam çağ dışı, madem şeriat, yani Kur'an çağ dışı. Neden hem küfredip de hem benim mekanıma geliyorsun? Utanmıyor musun? Kur'an'da olmadığı için bunlar şirk namazıymış. Peygamberimiz ve 100.000 sahabesi şirk işlemiş yani. Bayram namazı kılarak, cenaze namazı kılarak. 13. Flört haram değildir diyorlar. Gençler neden mealciliğe ve deizme doğru kayıyor? Flört haram değil onların akidesinde. Aynı sohbet meclisinde bu tarafta kız var, burada erkek var. İki sevgili el ele tutmuşlar, baş başa koymuşlar böyle. Karşı taraftan oradaki hoca efendi ayet okuyor. Ayet okuyor. İki sevgili yan yana kol kola girmiş de sinemaya gitmek gibi. Korku filminde sinemaya giden iki tane flört kol kola giriyorlar böyle. Ay ay bu sahne çok fena diyor. Adam sohbet dinlemeye gelmiş ya. Kız arkadaşı yanında, nikah yok. Nikahsız kız arkadaşıyla sohbet dinlemeye gitmiş. Mealci hocanın sohbetine. Ya hocam diyor onların sohbetinde 200 kişi var. 300 kişi var diyor. Senin sohbette 100 kişi zar zor. Tabii gelmez. Kız yok bir şey yok burada. Tabii hepsi erkek. Nasıl gelsin? Sandalyeler orada. En üst kalite sandalyeler. Bizim burada bütün dervişler yerde oturuyor. Muhammed Aleyhisselam'ın usulünde. Bacakları ağrıyor. Kerem Hoca'nın sohbetine zarla zorla geliyorlar. Orada kızlar var, burada hiçbir şey yok. Orada çıplak kızlar, estetikli kızlar. Her tarafları şişmiş. Hocam, şunun fetvası neydi acaba hocam? Maşallah, inşallah. Hocam. Flört haram değilmiş. Kardeşler, serbest. Evlenme niyeti olduktan sonra istediğin kadar gez, eğlen, serbestmiş. Sen yeter ki niyetini düzgün tut. Şimdi bak, taktik. Mealci hocalardan bir taktik vereyim size. Sen kalbini düzgün tuttuktan sonra istediğin kızla yat, kalk, gez. Problem yok. Ama niyetinde evlilik olsun. Flört serbest. Özellikle zengin çocuklarının bu yeni mealizm mezhebini benimsemelerine şaşırmamalı. Zengin çocukları Ferrari arabalarla bu hocaların peşinde. Bize gelenlerin arabaları Murat 124. Şahinler, Muratlar modifiye edilmiş. Bunların sohbetlerine Ferrari'ler gidiyor. Neden? Namaz yok, bir şey yok, abdest yok, flört serbest, her şey serbest. Zina serbest. Nikahımı aldım de. Madem ikiniz de çok şehvetlendiğiniz zaman evladım. O sohbetine gelen kız arkadaşım var ya. Senin nikahımı aldım de, yanında iki tane arkadaşın olsun, tamam serbest. Yapın yapın, sonra bıktınız mı birbirinizden? Ben boşadım seni de. Olsun bitsin. Ne kadar kolay bir din. Oyuncak ettiniz Allah'ın dinini. Oyuncak ettiniz. 14. Buna şaşıracaksınız yine. Domuz eti yemek helaldir diyorlar. Bunu bana mesajla gönderdi mealci. Domuz eti yemek haram değil ki. Nereden çıkartıyorsun hoca ya? Saçmalama ya. Sanki biz çıkartmışız. 14 asırdan beri Kur'an ve sünnette bütün deliller mevcut. Dağ başında kalmış koyun güden çobana bile sorsan domuz eti helal midir, haram mıdır diye. Çoban bile der ki haram. Ama bu ne diyor? Sanki yeni çıkmış, yeni bir şey bu. Domuz etinin haram oluşu. Hayır diyor, domuz eti helaldir. Yahudi ve Hristiyanların kestikleri yenilir ayetinden yola çıkarak onlar en çok domuz kestiklerine göre domuz da bize helaldir diyorlar. Bak şimdi bak bak. Şişt, yancı bu, yancı. Hani çay ocaklarında var ya yancılar, orada kahvede adamlar şey oynuyor. O taşları dizme oyunu oynuyor. Okey okey. Taşları dizme oyunu oynuyor. Dizlerken taşları bunlar. Muhakkak yancılar vardır kahvecilerin yanında. Yancılar. Aa bir çay ısmarlasana abi ya falan. Biz de izliyoruz seni, bak destekliyoruz. Manevi olarak sana desteğimiz var. Bunlara yancı denir. Ayet-i Kerime'yi alıyor, yancıba atıyor. Yancılık yapıyor. Ve tahrif ediyor. Oysa Kur'an, Allah size ancak leş, kan, domuz eti ve Allah'tan başkası adına kesileni haram kıldı buyurarak domuzun bu ümmete haramlığını tescil ediyor. Domuz eti ve Allah'tan başkası adına kesilmiş olan hayvanlar. Bunları Allah haram kıldı. Ayet açık. Bu kadar açık ayet olmasına rağmen sırf başka bir ayeti tevil etmek suretiyle bu ayeti de inkar ediyorlar. 15. Ramazan'da teravih namazı kılmıyorlar. Bir tane mealci göremezsiniz teravih namazına gelen. Hiçbirisi gelmez. Mealistlere göre teravih namazını Hazreti Ömer uydurmuş. Muhammed Aleyhisselam hiç kılmamış. Peki son peygamberin kıldıkları neydi? Sallallahu aleyhi ve sellem. O kadar hadis var teravih namazıyla alakalı. Hiç mi okumadın? O dönemden buraya nakledilmiş o kadar bilgi var. İlmin namusuna biraz mı saygın yok? 16. Ramazan ve kurban bayramlarını Kur'an'da yazmadığı gerekçesiyle kutlamıyorlar. Bunların bayramı yok kardeşler. Ramazan ve kurban bayramını kutlamayan mealciler, şimdi Noel geliyor. Noel'de Kur'an yasaklamadığı gerekçesiyle yine ne göreceksiniz? Evlerinde çam ağacı var. Camlarında Noel Baba resmi var. Ya da çıkartma. Ya da bir kukla. Kafalarında kırmızı takke. Allah bilir, altlarında da kırmızı don. Allah bilir. Onu ben bilmiyorum ama benim gördüğüm sadece bu dış görünüm. Biliyorsunuz üç tanrıcılara göre yılbaşı gecesi Noel'de kırmızı don giymek bereket getirirmiş. Çok mübarek bir olaymış. Zannımca mealciler de bütün adetlerini yerine getirdikleri için muhtemelen bereket kastıyla bunu da yerine getirebilirler. Muhammed Aleyhisselam'ın sakalını öpmeye şirk diyenler, ne bereketi ya öyle şey mi olur diyenler, Noel Baba'nın sakalını ve takkesini evlerinden eksik etmiyorlar. Her tarafınız çelişki, her tarafınız düzenbazlık. Bul karayı, al parayı. Bayramlar geleneksel bir şeymiş. Dinde yeri yokmuş. Sonradan uydurulmuşmuş. Hazreti Enes radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam Medine'ye geldiğinde Medinelilerin iki bayram günleri vardı. O günlerde oynayıp eğlenirlerdi. Bu iki günün mana ve mahiyeti nedir diye sordu Muhammed aleyhisselam. Biz cahiliye devrinde bu günlerde eğlenirdik dediler. Efendimiz, Allah bu iki bayramınızı onlardan daha hayırlı diğer iki günle değiştirdi. Kurban bayramı ve Ramazan bayramı buyurdu. Sahih bir haberdir, sahih bir hadistir. İşte bizim bayramımız bu iki tanesidir. Ama bunlar ne diyor? Geleneksel, Arapları ilgilendirir. Bizle alakadar değil. 17. Kelime-i şehadet söylemenin şirk olduğunu söylüyorlar. Yine çok şaşırdığım bir fetvaları. Kardeşim sen kelime-i şehadet getirmedin mi? Sen Müslüman değil misin? Müslümanım. Hadi bir kelime-i şehadet yaz bana. Eşhedü en la ilahe illallah. Tamam, devam et. Yok, budur. Bizim kelime-i şehadetimiz budur. Nasıl budur ya? 14 asırdan beri Müslüman olmak isteyen her gayrimüslim ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü demek zorunda kalmış. Peygamberimiz zamanından kalma bu. Hep öyledir. Sen niye Muhammeden Resulullah demiyorsun? Hayır. Muhammed'i yanına koyarsan, Allah'ın ismini yanına koyarsan şirktir bu. Biz şirk söylemeyiz. Sahtekarlar. İslam düşmanları. Mealcilere göre Müslüman olmanın şartı olan şehadet bir şirk aracıymış. Peygamberimize düşman oldukları için Allah adının yanına Muhammed isminin bulunmasına tahammül edemiyorlar. Oysa Allah Kur'an'daki yüzlerce ayetinde Allah ve Resulü diye söze başlıyor. Allah ve Resulü. Eti'ullaha ve eti'ur Resulü. Yüzden fazla ayet vardır. Allah'a itaat edin, Resul'e itaat edin. Hep peygamberin yanına koymuş. Hiç ayırmamış. Ama bunlar ayırıyor. Kur'an'ın bir kısmı bizim, bir kısmı değil. Şu halde Allah bize kendisine şirk koşmamızı mı emretmiş oluyor? Şu ayete bakın ki Allah Teala Resul'e itaat etmeyenleri kafirler olarak tanımlıyor. Bak şimdi bunlara bir kapak ayet geliyor. Ve yine de ki Allah'a ve Resul'e itaat edin. Eğer yüz çevirirlerse şüphesiz Allah kafirleri sevmez. Ben Allah'a itaat ederim ama Resul'e itaat etmem diyen bu ayette ne olmuş oluyor? Kafir. Allah'ım sen kurtar bu insanları ya Rabbi. Amin. Ali İmran 32. ayettir bu. 18. madde. Eski insanların uzun yaşadığını inkar ediyorlar. Nuh Aleyhisselam'ın 950 yıl yaşadığı yalanmış. Açık ayeti inkardır bu. Kim derse ki Nuh Aleyhisselam uzun yaşamadı kafir olur. Çünkü ayet okuyorum. Andolsun ki biz Nuh'u kendi kavmine gönderdik de o 950 yıl onların arasında kaldı. Kaç? 950 yıl onların arasında kaldı. Bu ne demektir? Gönderdiği tarih, yaş 40 olduğuna göre 990 seneye kadar tebliğ etti. Sonra bir kısım bir müddet daha yaşamış ve vefat etmiş. 990 yıl yaşadığı garanti kesin. Allah diyor ki uzun yaşattım. Bunlar diyor ki hayır, yalan. Sonunda onlar zulümlerini sürdürürken tufan kendilerini yakalayıverdi. Fakat biz onu ve gemidekileri kurtardık ve bunu da alemlere bir ibret yaptık. Ankebut suresi 14-15. Açın biraz okuyun ya. Kur'an yeter diyorsunuz, Allah'ın kitabını okumuyorsunuz ya. Son üç maddeyi de okuyayım. 19. Kabe puttur. Bir daha söylüyorum. Kabe puttur. Kabe'yi tavaf etmek şirktir diyorlar. Mealciler. Goldziher'in çocukları. Biz Muhammed Aleyhisselam'ın çocukları. Bunlar Yahudi dönmesi Goldziher'in çocukları. Bak Kabe puttur diyenler çıktı. Ne dedi bunların hocaları? Reformist Mehmet okuyan. Bazen meal okuyun dediğime utanıyorum ve pişman oluyorum. Acaba yanlış mı yaptım diye düşünmeden duramıyorum. İtiraf etti geçenlerde. Bu konuda bir sohbet yaptım. Neden? Çünkü Kabe puttur, tavaf etmek şirktir diyenler türedi. Bunlar çıktı. Allah aşkına artık meal okurken tefsir de okuyun diye bizim 20 seneden beri söylediğimiz şeyi 20 sene sonra yeni jeton düştü. Yeni. Bu kadar da mı gavur yaptın? Ondan sonra düşse ne olur? Hadi şimdi düzelt bakalım. Süleymaniye'yi yıktın. Hadi bir daha yap bakalım. Yap bakalım. Kabe'yi tavaf etmek şirktir diyorlar. Allah ne buyuruyor? Sonra kirlerini gidersinler, adaklarını yerine getirsinler ve Beyt-i Atik'i, Kabe'yi tavaf etsinler. Beyt-i Atik evlerin annesi demektir. Kabe'ye Allah'ımızın taktığı bir isimdir. Bu Hac suresi ayetidir. Allah bize diyor ki Kabe'yi tavaf edin. Adaklarınızı yerine getirin. Kabe'yi tavaf edin. Bunlar diyor ki tavaf etmeyin. Şirktir. Ben Allah'a mı inanacağım? Sana mı inanacağım? Goldziher'in çocuğu. Allah burada Kabe'yi tavaf etsinler diyor. Allah bize şirk koşmamızı mı emrediyor? Hani biz İbrahim'e Kabe'nin yerini bana hiçbir şeyi ortak koşma. Evimi tavaf edenler, namaz kılanlar, rükû ve secde edenler için temizle diye belirlemiştik. Bu da Hac suresi 26. ayet. Kabe'nin yerini İbrahim Aleyhisselam yapmak isteyince kim ona yerini bildiriyor? Allah bildiriyor. Yer burası. Orada bir nur göreceksin ey İbrahim. Orayı yükselt. Benim evimi oraya kur. Nuh Aleyhisselam'dan sonra ev dümdüz oldu çünkü. Allah tekrar diriltmek istediği zaman evini, yükseltmek istediği zaman İbrahim Aleyhisselam'a vazifeyi verdi. Ve orada bir nur halketti. İbrahim Aleyhisselam da Kabe'yi dikti. Şimdi Allah direkt olarak İbrahim Aleyhisselam'a bir put dikmesini mi emretti? Ne kadar ahmaksınız. Bu ayette ise Kabe'yi tavaf edenleri, namaz kılan, rükû ve secde edenlerle beraber evine misafir gelenler olarak betimliyor Allah Teala. Bize misafir diyor. Kabe'yi ziyaret edenlere evime gelen misafirler diye hitap ediyor. Allah bize misafirler diyor. Bunlar bize müşrik diyor. 20. Kadınlar hayızlı günlerinde namaz da kılar, oruç da tutarlar diyor mealciler. Oysa bir kadın Ayşe anamıza sordu. Hayızlı kadının hayızdan temizlendikten sonra hayız zamanında kılamadığı namazları kaza etmesi gerekir mi? Kadınların müfessiri, kadınların fakihi Ayşe anamıza soruyor. Ayşe radıyallahu anha şöyle cevap veriyor. Sen Haruriye misin? Haricilerden misin? Terörist misin sen? Biz peygamberin aleyhissalatü vesselam yanında hayız adetini görürdük. Sonra temizlenince guslederdik. Peygamber namazı kaza etmemizi bize emretmezdi. Bakın ölçüyü nereden veriyor? Kur'an böyle söylüyor demiyor Ayşe anamız. Biz peygamberin yanında hayız olduk. Onun hanımıyız biz. Hayızdan temizlendiğimiz zaman bize demezdi. Namazlarınızı kaza edin. Ama oruçlarımızı kaza edin diye emir var. Fetva bu, ölçü bu. Sen ne yapıyorsun? Onlara göre öyle, bana göre öyle değil. 21. Abdestsiz de Kur'an'a dokunulabilir, hayızlı kadın da Kur'an'a dokunabilir diyorlar. Oysa Allah Teala Kur'an'a tam olarak temizlenmiş olanlardan başkası el süremez buyuruyor Vakıa suresinde. Tam olarak temizlenmekten kasıt ne? Bütün müfessirler ittifakla diyorlar ki abdest. Cünüp ise gusül abdesti alacak, Kur'an'a dokunmak istiyorsa. Cünüp değil ise namaz abdesti alacak. Namaz abdesti ve gusül yoksa bu adam Kur'an'a dokunamaz. Bakın bu kapağıdır. Bu Kur'an'ın kapağıdır. Kapağa bile dokunamazsın. Kapağın üzerine ikinci bir kapak varsa, Osmanlı'dan kalan bir adettir, Musaf'ın üzerine bir kapak daha yapmışlardır. Abdestsizler de taşıyabilsin, istedikleri yere götürebilsinler diye. Kur'an'a duydukları saygıdan bunu yapmışlardır. Kapağın üzerinde ikinci bir kapak varsa bunu abdestsiz olarak tutabilirsin. Ama şu şekilde bu kitabı abdestsiz tutamazsın. Her saniye günah yazar. Ama bunlara serbest. Biz tutarız diyor. Bu Allah'ın kitabı Kur'an'a verdikleri saygının bir temsilidir, bir ölçüsüdür. O kadar saygı gösteriyor. O kadar saygı duyuyor. Resulullah Aleyhisselam'dan delil getirdim buna. Oysa Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. İddetli kadın ve cünüp olan Kur'an'dan hiçbir şey okuyamaz. Cünüp bir adamsa Kur'an ayetlerini ezberinden bile okuyamaz. Önce cünüplükten gusletmesi gerekiyor. Allah'ın peygamberi böyle diyor ama sen diyorsun ki bana göre öyle değil. Peygamber öyle anlamış olabilir. Ben başka türlü anlıyorum. Ben seni anlıyorum. Ben seni anlıyorum. 22. Yahudilerin ve Hristiyanların da cennete gideceğini söylüyorlar. Bakın, mealcilik dininin bir Vatikan projesi olduğunun en büyük delili bu fetvalardır. Hiçbir mealci hoca Yahudi ve Hristiyanların cehenneme gideceğini söylemez. Hepsi ortaklaşa ne derler? Hayır, onlar da ehli kitaptır, onlar da cennete gidecek. Konu hakkındaki bütün ayetleri inkar ederler. Hani siz Kur'an'ın tamamına inanıyordunuz? Bu ne tiyatro? Mealciliğin bir Vatikan projesi olduğunun belki en önemli delili işte bu fetvalarıdır. İslam'a ve son peygambere inanmalarına gerek yokmuş kurtulmaları için. Oysa Allah Kur'an'da onlar hakkında şöyle buyurur. Şüphesiz inkar eden kitap ehli Yahudi ve Hristiyanlar ile Allah'a ortak koşanlar, putperestler, içinde ebedi kalmak üzere cehennem ateşindedirler. İçinde ebedi kalmak üzere halidine fiha. Ebedi kalmak demektir. İçinde ebedi kalmak. Nerede? Fî nâri cehennem. Cehennem ateşindedirler. Sonra ulâike hum şerrul beriyye. İşte onlar yaratıkların en kötüsüdürler. Bu da Beyyine suresi 6. ayet. Allah böyle söylüyor. Mealciler Allah yanlış biliyor diyorlar. Biz doğrusunu bulduk, doğrusunu anladık. Amerika'yı biz yeniden keşfettik diyorlar. Allah'a din öğretenlere yazıklar olsun. Allah'ın kitabının bir kısmını kabul edip bir kısmını reddedenlere yazıklar olsun. Amin. Allah dünyada ve ahirette onların burnunu yerde sürtsün. Amin. Hocam beddua ettin kardeşim. Bana yapılan her türlü hakareti sineye çekerim. Tıpkı Muhammed Aleyhisselam'ın yapıldığı gibi. Her türlü pisliği yaptılar. Geçen hafta bu konuya değindim. Efendimiz Aleyhisselam'ın yüzüne karşı küfürler ettiler. Asla beddua etmedi. Ne zamanki namazına kast oldu, ne zamanki dinin yüzü olan namazını kılmaktan onu alıkoydular, sahabesini alıkoydular, Allah'ın peygamberi müşriklere beddua etti. Burada kast edilen Kerem Önder değildir. Burada kast edilen Allah'ın kitabıdır. Kim ki Allah'ın dinine ve kitabına küfrederse bizim en büyük düşmanımızdır. Yurt dışındaki üç tanrıcılar ya da Yahudiler neyse içerideki onların işbirlikçisi, köleleri olan mealciler de, Vehhabi Seleficiler de Tıpkı bunlar gibi bizim düşmanımızdır. İşte bundan dolayı Allah'ın dinine hakaret ettikleri için bunlara da beddua etmek caizdir. Allah-u Teala dini tahrif etme niyetlerinden vazgeçmedikçe hem dünyada ve hem ahirette bunları rezil etsin. Amin. Amin ya mu'in. Aranan hazinenin yolunu gösterdim sana. Belki sen kavuşursun. Biz varamadıksa da. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El-Fatiha.